reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 15 listopada, jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. A w serwisie ministerialny maraton, czyli relacje szefów resortów z ich dwuletnich działań, za chwilę MSWiA. Debata o sytuacji w Polsce, w Europarlamencie jest krytyka reformy sądownictwa i odpór deputowanych PiSu. Instytut Fizyki Jądrowej pomoże w konserwacji ołtarza Wita Stwosza w Krakowie. Od 9 co pół godziny inny minister chwali się osiągnięciami z ostatnich 2 lat rządów. Czas na szefa MSWiA. 89% Polaków czuje się bezpiecznie. Tak mówił Mariusz Błaszczak. W siedzibie resortu jest Mariusz Pieśniewski. Dzień dobry, Mariuszu. Dzień dobry. Na co jeszcze wskazywał minister? Półgodzinna prezentacja ministra Błaszczaka to długa lista działań, jak dofinansowanie służb mundurowych, 9 miliardów złotych w ciągu 3 lat, skuteczne zabezpieczenie międzynarodowych wydarzeń, jak Światowe Dni Młodzieży czy Szczyt NATO, krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa czy podniesienie rangi posterunkowych. Dzięki temu, jak mówił szef MSWiA, poczucie bezpieczeństwa Polaków wzrosło o 9% do rekordowego poziomu 89%. Skoncentrowaliśmy się na tym, żeby Polska lokalna była Polską bezpieczną. Mieszkańcy małych miejscowości czuli się bezpiecznie. Obiecywaliśmy, że przywrócimy obywatelom poczucie bezpieczeństwa. Polacy mieli dość zamkniętych na głucho posterunków, patroli przyjeżdżających na wezwanie z oddalonych o kilka kilometrów sąsiednich miejscowości. Na zakończenie minister zaprezentował kamery na mundurach policjantów, które już są testowane w 2 województwach. Strażacy otrzymają drony, które mogą wlatywać do płonących budynków. Mariusz Pieśniewski, dziękuję. W Europarlamencie o Polsce. Podczas debaty wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ponownie skrytykował sytuację w naszym kraju. Frans Timmermans powtórzył zarzuty dotyczące reformy wymiaru sprawiedliwości. Każdy kraj, który przeprowadza reformy sądownictwa, musi przestrzegać zasad praworządności, jednej z podstawowych wartości, pod którymi każde państwo się podpisało, wstępując do Unii Europejskiej. Do państw członkowskich należy ustalanie systemu sądownictwa, włączając w to decyzję o powołaniu Krajowej Rady Sądownictwa, ale to musi być zgodne z europejskimi standardami. Wiceprzewodniczący komisji przypomniał żądanie Brukseli dotyczące wprowadzenia zmian do ustawy o sądach powszechnych, by znieść wpływ ministra sprawiedliwości przy decydowaniu o nominacjach prezesów sądów. Dodał, że propozycje prezydenta dotyczące Sądu Najwyższego i KRS-u również powinny być zgodne z europejskimi standardami. Politycy PiS-u odpierają zarzuty dotyczące łamania unijnego prawa. Nie chodzi o troskę o Polskę, a o ingerowanie w sprawy Polski i wspieranie opozycji. Tak mówi eurodeputowany z ramienia PiS-u Tomasz Poręba. Jesteśmy świadkami skandalicznego ingerowania w polskie sprawy. Jesteśmy świadkami ze strony Parlamentu Europejskiego, ale również Komisji Europejskiej absolutnie jasnej, widocznej próby zdestabilizowania sytuacji w Polsce, uderzenia w polski rząd, który ma zupełnie inną wizję rozwoju przyszłości Unii Europejskiej niż tak zwane brukselskie elity. Po południu Europarlament ma przyjąć rezolucję. W jej projekcie zapisano apel o uruchomienie artykułu 7 unijnego traktatu, czyli stwierdzenie zagrożenia dla praworządności w Polsce. Wracamy do kraju. 50-latek zginął w pożarze domu w Suwałkach. Strażacy dostali wezwanie przed 7, mówi zastępca komendanta Suwalskiej Straży Pożarnej Arkadiusz Buchowski. Po dotarciu strażacy weszli do mieszkania, przygasili ten pożar. Od mieszkańców dowódca otrzymał informację, że może tam przebywać osoba. Miejsce zostało przeszukane i odnalezione osobę poszkodowaną. Ewakuowano ją na zewnątrz. Będący na miejscu lekarz stwierdził zgon tej osoby. Przyczynę pożaru ustala policja. Konserwatorzy rozpoczynają kolejny etap prac przy ołtarzu Wita Stwosza w Bazylice Mariackiej w Krakowie. Trwają od 2 lat. Teraz w prowadzeniu badań pomoże Instytut Fizyki Jądrowej. Konserwatorzy kończą już renowację płaskorzeźb i skrzydeł nieruchomych ołtarza. Dodatkowo zablokowali już skrzydła ruchome, co pozwoli rozpocząć kolejny etap prac, wyjaśnia kierujący zespołem konserwatorskim Jarosław Adamowicz z krakowskiej ASP. Skrzydła nieruchome to raptem 6 kwater, a skrzydła ruchome z racji tego, że są zbudowane z prawej i lewej strony, czyli od strony codziennej bądź świątecznej, no to 2 razy więcej kwater, czyli 12. Każdy fragment ołtarza przed konserwacją przechodzi dokładną analizę. Część z rzeźb trafi do Instytutu Fizyki Jądrowej, gdzie zostaną wykonane między innymi badania tomografem komputerowym. To instytut dysponuje sprzętem, który możemy wykorzystać do badań, rzeczywiście związanych z analizą technologii ołtarza mariackiego. W zeszłym roku konserwatorzy odnowili zwieńczenie ołtarza Wita Stwosza. Dzięki badaniom okazało się, że większość elementów górnej części zabytku, które do tej pory uważano za XIX-wieczne rekonstrukcje, to gotyckie oryginały. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Słońce dziś jak na lekarstwo. Przeważają chmury. Lokalnie może padać deszcz lub mrzawka. W Zamościu dziś 4 stopnie, w Łomży i Toruniu 5, w Sopocie, Radomiu i Tarnowie 6, w Zabrzu i Kaliszu 7, a w Legnicy i Świnoujściu 8. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wojna w Syrii okaleczyła tysiące dzieci. Hebe i Hashim chcą przytulić mamę, pójść do szkoły, pobiec na plac zabaw. Hebe straciła dwie nogi. Hashim nie ma ręki. Dajmy im szansę na nowe życie. Wejdź na www.pmm.org.pl i zobacz, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Masz firmę? Zrób zakupy na saturn.pl i skorzystaj z leasingu. Złóż wniosek online 24 godziny na dobę. Decyzja w 10 minut. Znajdź przycisk leasing przy wybranym produkcie na saturn.pl i sprawdź szczegóły. Saturn. Technologia tak ma. Dzień dobry, ja w sprawie pracy. Pan Święty Mikołaj będzie pracował z nami? Nie, przywiozłem wyposażenie od AJ Produkty. Do biura, na produkcję i do magazynu. Zrób pracownikom prezent. Zadbaj o ich komfort pracy. Zamów teraz na ajprodukty.pl i zyskaj świąteczny rabat. Jeśli wasze dzieci lubią Artuditu, Czubakę, Jedi i miecze świetlne, to pora na nową kolekcję Sticky Star Wars. Wystarczy zrobić zakupy w Lidlu za minimum 50 zł, żeby dostać figurkę Stickies. A jeśli w zakupach będzie dowolne świeże warzywo lub owoc, dostaniesz dodatkową figurkę Stickies Star Wars gratis. Regulamin promocji na www.lidl.pl. Odkryj moc owoców i warzyw! Gwiezdne Wojny. Ostatni Jedi. W kinach od 14 grudnia. Nasi skoczkowie są w wyjątkowej formie, szykują się do skoku, szybują, lecą i już są w Renault! Ty też skocz do salonu Renault i zyskaj nawet do 20 tysięcy złotych dzięki ofercie mistrzów. Teraz modele Renault dostaniesz z oponami zimowymi, a dodatkowo ubezpieczenie 2,9% w ramach Renault finansowanie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Szczegóły oferty w salonach. Renault, oficjalny partner PZN. Ostatni dzień super okazji w Play. Tylko dziś w stanie nielimitowanym dom Wi-Fi. Super przeceny super smartfonów. Samsung Galaxy S8 za złotówkę. Taniej nawet o 928 zł. I Samsung Galaxy S8 Plus także za złotówkę. Taniej nawet o 858 zł. Ty też przenieś swój numer do Play i wybierz wysokiej jakości smartfona w świetnej cenie. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, 8 minut po południu. To, co obserwujemy na rynku, może zaskakiwać, zwłaszcza, że przyzwyczailiśmy się do tego, że inflacja w Polsce jest niska. Tymczasem m.in. żywność drożeje najszybciej od połowy 2011 roku. W ciągu roku ceny poszły w górę o 5,8%, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Drożeje odzież, obuwie i koszty związane z użytkowaniem mieszkania. Prąd prawdopodobnie podrożeje istotnie w przyszłym roku, ponieważ największe koncerny energetyczne właśnie złożyły do Urzędu Regulacji Energetyki wnioski o podniesienie taryf dla gospodarstw domowych. Jak Państwo zapewne zauważyli, w błyskawicznym tempie drożeją jaja. Przyczyną nie jest wzrost naszego wewnętrznego popytu. Afera z trującym fipronilem spowodowała, że polskie jaja masowo trafiają na zachód. Warto przypomnieć, że nasz kraj jest największym w Unii producentem mięsa drobiowego oraz 7. producentem jaj. Co ciekawe, w tej chwili jaja na rynkach europejskich są droższe od kurcząt. Czyli dylemat, co było pierwsze, mamy rozwiązane. Na pierwszym miejscu jajo. Nie koniec to złych wiadomości. Drożeją paliwa w Polsce. Niewykluczone, jak przewidują eksperci, że przed świętami cena za litr bezołowiowej 95 sięgnie 5 zł. Czy są i dobre wieści? Są, ale o tym za chwilę. Dziś pytanie, czy w budżecie domowym odczuwam wzrost cen? A moim gościem jest pan dr Andrzej Poleczkiewicz, ekonomista. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Witam serdecznie, witam Państwa. Na stacjach benzynowych od tego wątku chciałbym zacząć. Obserwujemy największą od marca podwyżkę cen paliw w ciągu ostatnich 3 tygodni. Według analityków BM Reflex benzyny zdrożały o 17 groszy na litrze, diesel o 19 groszy, gaz o 7. Dlaczego? No oczywiście wszyscy tłumaczą, ceny ropy Brent w Londynie wzrosły w tygodniu o 2 dolary. Ropa drożeje już 5. tydzień. To jest powód? No to jest oczywiście częściowy powód. Jesteśmy krajem, który bardzo niewiele, można powiedzieć, konsumpcji wewnętrznej zaspokaja produkcją krajową. Tylko chcę zwrócić uwagę, że Lotos dobywa około 1 miliona ton ropy z naszego szelfu na Morzu Bałtyckim. Mm. Generalnie większość jednak wszystko importujemy. Większość importujemy i stąd ten wpływ oczywiście na ten poziom cenowy na stacjach. Ja to rozumiem, ale nie tylko. Ja to rozumiem, panie doktorze, ale czy zgodnie z logiką, jeśli na rynkach światowych, a przecież obserwowaliśmy w przeszłości takie sytuacje, bywały miesiące, kiedy ropa na rynkach światowych była rekordowo, cena ropy była rekordowo niska. Dlaczego wówczas paliwa w Polsce nie tanieją? Bo w ogóle paliwa mamy do czynienia z tak zwanym rynkiem regulowanym. Tutaj o tym wszystkim decyduje państwo. Ceny energii elektrycznej, ceny paliw, prawda, na stacjach benzynowych, ceny leków, to są wszystko, to jest domena państwa. Tu państwo decyduje poprzez różnego rodzaju systemy podatkowe i akcyzowe, decyduje o poziomie cen tychże artykułów na rynku wewnętrznym. Jeśli państwo ma duże potrzeby, jakby powiedzieć, finansowe, aha, wydaje za dużo pieniędzy, więc w tym momencie podwyższa, powiedzmy sobie, te opłaty z tego tytułu i ludzie muszą zapłacić za te zwiększone potrzeby wydatkowe państwa i tak to się dzieje. Dlatego też ten związek taki między ceną, poziomem, powiedzmy sobie, ropy notowaną w Londynie czy na rynku tutaj w Antwerpii, po prostu z rynkiem wewnętrznym, z cenami na stacjach benzynowych, no, jest taki dość luźny. Można powiedzieć, jest bardzo ściśle teoretyczny. Nawet ktoś tak powiedział mądrze, że paliwo to jest takie miejsce, gdzie można łatwo złupić, prawda, tego konsumenta tego paliwa. Czyli mówiąc krótko, obłożyć go wysokimi podatkami i akcyzą i zaspokoić swoje potrzeby, można powiedzieć, wydatkowe. No i coś w tym jest, bo jak pamiętamy, przecież udział podatków w cenie paliw jest gigantyczny. Produkt strategiczny zatem drożeje. Podrożeje wszystko? No, tu może jeszcze raz wracam tutaj do bardzo istotnej kwestii, mianowicie istotnym czynnikiem, czyli istotną instytucją, która ma wpływ w ogóle na sytuację w naszych portfelach, jest oczywiście państwo. I mamy do czynienia tu z taką aktualnie sytuacją od mniej więcej 2013-2014 roku, a więc to nie jest przypadłość tylko wyłącznie aktualnej władzy, ale tej poprzedniej, że państwo wykorzystuje sytuację do podwyższania cen regulowanych. Mówiąc krótko, państwo to, co na co ma wpływ, chociażby energia elektryczna, tutaj notujemy wzrost 1,5%, te wszystkie koszty stałe, o których pan mówił, prawda, to jest też tam określone, powiedzmy sobie, wzrosty, leki 3%, państwo również tutaj podwyższyło, powiedzmy sobie, te bardzo potrzebne, powiedzmy sobie, produkty konsumowane, zwłaszcza przez niektóre grupy społeczne, papierosy, akcyza prawie też 3%, a to są towary, które, jeśli chodzi o wskaźnik inflacji, to jest prawie 1/6. Czyli mówiąc krótko, te towary mają wpływ na poziom inflacji w ogóle, w skali całej gospodarki. Państwo nadużywa tej całej sytuacji, uznając, prawda, że w ten sposób swoje wydatki może w ten sposób jakby tutaj zabezpieczyć, podwyższając właśnie to, do czego, że tak powiem, no, na który mamy bardzo minimalny wpływ. Drożeje w Polsce żywność i to dość dynamicznie. Ceny w ciągu roku poszły w górę o 5,8%. To jest wynik większego popytu wewnętrznego? Większej siły nabywczej naszych rodaków? Tutaj niestety na świecie dzieją się bardzo różne rzeczy. Tu rzeczywiście zmiany klimatyczne, a przede wszystkim pewne jakby nadzwyczajne sytuacje pogodowe, one mają wpływ rzeczywiście nie tylko, prawda, na poziom cen światowych, ale również na poziom cen w Polsce. Mówiąc krótko, w przypadku tych już cytowanych tutaj jaj mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że nie opłaca się lokować je na rynku krajowym, kiedy w eksporcie możemy uzyskać znacznie wyższe lepszą ceny. No to jest jasne, a przy okazji mamy aferę z zatrutymi jajami, między innymi w Niemczech, w Holandii, w innych państwach, także producenci to wykorzystują. Wykorzystują. To też świadczy też o jednej rzeczy, że mamy dość zdrową gospodarkę rolno-spożywczą. To jest po pierwsze. Ja przypominam, że to samo się działo również na odcinku ryb. Też pewne procesy chorobowe tam się pojawiły w Europie Zachodniej. Wykorzystane zostały przez podmioty, które po prostu były wolne od tych zagrożeń i tak dalej. Więc to jest, powinniśmy się raczej się z tego cieszyć, tak? Tak naprawdę, że jeśli towar danego kraju, prawda, znajduje właśnie zbycie na rynkach zewnętrznych, powinniśmy się cieszyć, bo handel zagraniczny jest ważnym czynnikiem wzrostu PKB. Owszem. To, co odnotowaliśmy właśnie wczoraj, te przyspieszone dane, prawda, nastąpił spory wzrost naszego eksportu rok do roku o blisko 10%. To jest szalenie ważna sprawa. A kraj, który eksportuje, łatwiej przechodzi wszystkie zjawiska kryzysowe. Prawda? No ale w skali mikro, panie doktorze, cóż mi z tego, cóż to za satysfakcja, skoro więcej płacę na przykład za masło. I próbowałem znaleźć wytłumaczenie. No, tłumaczę sobie na różne sposoby, nie wiem czy słusznie. Ogromny wzrost popytu nastąpił w Chinach, gdzie masło stało się symbolem luksusu. Ogromny wzrost popytu nastąpił w Stanach, gdzie czarny PR ma margaryna w tej chwili, ponoć niezdrowa. To są jedyne powody wzrostu cen masła? Tak, to są główne powody. To sama sytuacja. Mówiąc krótko, życie gospodarcze nie znosi próżni. Towar, który znajduje droższego, można powiedzieć, nabywcę, tam właśnie się kieruje. A może równocześnie, przy okazji, rynek zostałby zaburzony przez ambicje socjalistyczne Unii Europejskiej, która do 2015 roku, jak pamiętamy, utrzymywała limity na produkcję mleka. No, jeśli jakiś kraj produkował za dużo, jak pamiętamy, były kary finansowe. Nie absurd to? To był absurd, który niestety nas dotyczył. Tu musimy troszeczkę sięgnąć do historii. Myśmy nie wynegocjowali dobrych kwot mlecznych na samym początku tego całego procesu. One były zaniżone, mówiąc krótko. Te kary, które później płaciliśmy, to był skutek naszego gapiostwa z okresu 2004, czyli mówiąc krótko, samych negocjacji unijnych, bo produkowaliśmy znacznie więcej tego mleka, tylko część ta przygraniczna nie była ujęta w tym samym ogólnym bilansie. Niestety odbijało się dla nas to czkawką i cały czas byliśmy sekowani za to, że przekraczamy te kwoty mleczne, które były wtedy, kiedy były one regulowane. No, ale obszar aktualnie jest uwolniony. Tutaj tak, ale przypomnijmy, że w efekcie tego hodowla, produkcja zmalała, no bo po co produkować więcej, skoro nie wolno, bo centrala zakazała? Ja muszę powiedzieć tutaj nie tylko to jeszcze, to było oczywiście tak, absolutnie tu się zgadzamy, że system przeregulowania gospodarki jest bardzo niebezpieczny, prawda, i to przyćwiczyliśmy już bardzo wielu, że tak powiem, sytuacjach naszych historycznych, ale również jeszcze jest jeden istotny element. Mianowicie zawsze trzeba bardzo uważać przy artykułach rolno-spożywczych, te, które są nośnikami jakby gdzieś produktów pośrednich, z eksportem. Ja pamiętam otwarcie rynku tureckiego na wołowinę, które po prostu wytrzebiło nasze stada. Tak? Bo wyłącznie szły byki do 30 miesięcy i w związku z powyższym powstała koszmarna jakby nierównowaga w zakresie, prawda, stad, które trzeba było wtedy odbudowywać. Więc tu może być taka podobna sytuacja i w związku z tym musimy bardzo ważyć, prawda. Żywność jest towarem strategicznym, raczej powinno się ją najpierw, jakby to powiedzieć, chronić, czyli mówiąc krótko, zabezpieczać tutaj popyt wewnętrzny, a później, prawda, jakby to eksportować, nawet biorąc pod uwagę te sytuacje nadzwyczajne, które się pojawiają na rynku światowym. Obiecałem, zasugerowałem słuchaczom, że będą i dobre wiadomości. No, mamy rynek pracownika, nie pracodawcy, zatem pracodawcy konkurują, dzięki temu przyspiesza wzrost wynagrodzeń. To znaczy jest to chyba niestety trochę część prawdy. Rynek pracodawcy chyba dalej ciągle funkcjonuje, bo pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, to my tak za dużo nie to ma. Nie mamy. To właśnie ci, można powiedzieć, którzy mają te odpowiednie kwalifikacje, a wiemy, w których dziedzinach dzisiaj najdynamiczniej się rozwijamy, ci mogą przebierać w ofertach pracy, natomiast pozostała część niekoniecznie. Więc tu my nie mamy aż takiej sytuacji tego rynku pracownika, jak sobie to wyobrażamy. W związku z tym troszeczkę mamy taką trochę dziwną sytuację, jest niedobór pracowników, ale takiego przyspieszenia, można powiedzieć, wzrostu płac też nie mamy. 5,4 w ciągu roku. To nie jest, powiedzmy sobie, tyle, co chyba nawet co my mielibyśmy tu jakby na względzie. Ja chcę zwrócić uwagę, że na Węgrzech jest wzrost płac dwucyfrowy. I to się wcale nie przekłada na system cenowy, prawda? Mówiąc krótko, my mamy wielki problem, który nazywa się bardzo złą strukturą demograficzną. Niestety pogłębiliśmy ją przy okazji oczywiście tego przyspieszonego, powiedzmy, czy powrotu do stanu emerytalnego. Zaburzyliśmy ten rynek. Mamy trochę szczęścia, bo przyjeżdżają Ukraińcy, którzy pracują w substandardzie albo poniżej stawek, powiedzmy sobie, którą osiągają nasi obywatele. I tu mamy to nam wszystko jakby tutaj w jakiś sposób jeszcze się układa. Ale na dłuższą metę ta perspektywa się rysuje bardzo zła, niedobór będzie rósł i to może być czynnikiem hamującym w ogóle wzrost PKB, w ogóle wzrost gospodarczy. Wrócimy do rozmowy. Ludzi nie da się tego zrobić. Panie doktorze, wrócimy do rozmowy raz jeszcze przed godziną 13. Dziękuję za spotkanie. Doktor Dziękuję Andrzej bardzo. Polaczkiewicz, ekonomista, jest moim gościem. 19 minut po południu, program 3. Dziś pytanie w naszym programie, czy w budżecie domowym odczuwam wzrost cen. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. Program trzeci. It was late one night up in Washington Heights. I was on my own and it wasn't too bright. The stage was set and I came collecting, picking up a debt not worth mentioning. Used to love a girl from just this block. Used to rock the salsa, salsa to rock. You know how shit goes, time ticks and talks. You asked me if I loved her, I'd have to say lots. Back to the story, I was out on the stoop with a man in a headlock, getting my loot. Thought I heard my name and I quickly turned around, but my heart just froze and I couldn't make a sound. In just one moment, my whole vibe changed. It was the love of my life and she really looked the same. And when I said the same, I really mean better. And when I say better, I mean you never forget her. Mi corazón, oh, mi corazón, oh, mi corazón, oh, mi corazón, oh. Now when our eyes met, I knew how much her heart had traded money for love. And went even further, started drinking a lot and abusing myself. She loved me but left me and couldn't nothing else. 3 years passed, I always think about her. Never loved nobody else, probably never will. I asked about her life, tried to turn the page. She just laughed in my face, said, act your age. I said, this ain't no rap, I care about you. She said, you like the lyrics, but they wouldn't do. She said, she loves me, but it kills her, all right. Found another man, gonna become his wife. I said, that's crazy, you're fooling yourself. He ain't better than you, she said, turn around and left. Family never found her, just walking away. I'll be here when you need me, my heart's that way. Pan Andrzej piszący komentuje, matematyka to zdaniem dawna mój ulubiony przedmiot, tak więc nie mogę nie widzieć wzrostu cen. Na szczęście moja płaca rośnie szybciej aniżeli ceny, więc ich wzrostu nie odczuwam zbyt boleśnie. Rozumiem jednak tych, których boli bardziej. Czy w budżecie domowym odczuwam wzrost cen? 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Marku, witam. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Panie dyrektorze, jako umysł ścisły oczywiście powiem, że odczuwam i moje dzieci też odczuwają, które żyją na własnym garnduszku. Natomiast to, że odczuwam, to mało. Przede wszystkim zgadzam się z tym panem, z którym pan rozmawiał chwilę temu, że jeszcze niedawno były idiotyczne, kretyńskie pomysły jakichś kwot ograniczeń produkcji, gdzie jakieś urzędasy szkodliwe mówią komuś, ile ma produkować czego, czyli socjalizm. Natomiast w tej chwili od 2 lat mamy socjalizm utopijny. Po prostu mamy system taki, jak był w PRL-u, albo jeszcze gorszy, gdzie wszystko jest rozdawane, gdzie ludziom się daje pieniądze za nic, gdzie ludziom się uczy się ludzi, że nie muszą pracować, bo i tak dostaną emeryturę, bo nic nie robili. Po prostu mamy socjalizm utopijny. Widzimy twarze tych ludzi, którzy byli aparatczykami PZPR-owskiego systemu w latach komuny, w tej chwili mieniących się prawicą i będących u władzy. I po prostu żyjemy w jakimś świecie totalnego socjalizmu pomieszanego z komunizmem. A de facto promują pomysły socjalistyczne. Pan Piotr napisał, najgorzej nie zarabiam sporo ponad średnią krajową, ale za każdym razem jak wychodzę ze sklepów, to łapię się za głowę. Kupuję masło, chleb, kawałek sera, szynki. Nagle okazuje się, że mam do zapłacenia ponad 30 zł więcej. Nie wspomnę o tym, gdy gotuję obiad. Trzeba kupić mięso, warzywa i tak dalej. Pan Cezary, witam. Halo, dzień dobry. Witam panie Kubo. Dzień dobry panu. Chciałbym w tej chwili zabrać głos troszeczkę w kontrze do moich poprzedników, bo panowie i ten mówiący o socjalizmie utopijnym i ekspert, z którym pan rozmawiał, bardzo ładnie, śliźniutko pomknęli i umknęło im, kto odpowiadał na przykład za negocjacje, kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej. No był taki minister, pan Kalinowski, tak? A propos kwot mlecznych, ten wątek się pojawił, tak? A propos kwot mlecznych, właśnie a propos tego. Panie redaktorze, ja powiem szczerze, zarabiam, no... Zgrzeszyłbym, gdybym powiedział, że źle zarabiam, tak? Faktycznie widzę te wzrosty cen, widzę to i to jest realne, to widać. Ale poszukajmy głębiej, nie ślizgajmy się po temacie. Zostały w pewnym momencie naszej historii zostały wprowadzone tak zwane renty strukturalne, które wykończyły wszystkie małe i średnie gospodarstwa. Te małe i średnie gospodarstwa produkowały najwięcej żywności w najlepszej jakości dla potrzeb rynku lokalnego i ta żywność była tania. A teraz co mamy? Masową produkcję? Mamy masową produkcję, mamy degradację gleb, bo te gleby, które te gospodarstwa zostały połączone, skomasowane w tej chwili, czy przez dzierżawy, czy przez sprzedanie, nie mamy już gospodarstw 20-30 hektarowych, które jeszcze na przykład hodują krowy, które mają jakieś niewielkie hodowle. Panie Cezary, albo potężna ferma, która musi zarabiać, która sprzedaje nie najlepszej jakości produkt. Albo nic, bo małemu się nie opłaca. Panie Cezary, by miło się rozmawia, muszę kończyć, przepraszam, bo wielu słuchaczy czeka. Pan Paweł, panie Pawle, witam, halo. Dzień dobry. Paweł Kurkowski, Gdynia. Na razie mimo wszystko jeszcze optymistycznie. Otóż Polska należy do rodziny państw Unii Europejskiej, utrzymuje kontakty handlowe niemal z całym światem, jest więc podłączona w system gospodarczo-polityczny tak zwanych naczyń połączonych. Każda zmiana płynności na rynkach zewnętrznych i rynku wewnętrznym powoduje zmiany cen różnych produktów w kraju. Życzmy więc naszej gospodarce, aby wytrzymała różne... żeby wyjść spod lupy społeczeństwa. To znaczy, pan sobie przypomina, jak była podwyżka, proponowana podwyżka cen paliw tam o 25 groszy, o ile się nie mylę. Szybko rząd się z tego wycofał, ale po cichu i tak podnosił ceny na te paliwa i nie było ze społeczeństwa żadnego głosu sprzeciwka, bo oficjalnie z podwyżki się wycofano. I tak się w wielu działach dzieje, stąd i będzie bardzo ciężko utrzymywać rodziny i coraz ciężej będzie nam się żyło. Pozdrawiam. 26 minut po południu. Andrzej Faliński, Forum Dialogu Gospodarczego. Popatrzmy na masło i jako drugi przykład weźmy jajka. To są te produkty, które sztandarowo pokazują wzrost cen, ale nie tylko o nie. Chodzi tak samo o owoce, warzywa, gdzie zadziałały czynniki pogodowe. Po prostu wzrósł popyt na masło, duże ilości masła się eksportuje. To było spowodowane z jednej strony popytem w Chinach, z drugiej strony wzrostem zapotrzebowania na masło. W Stanach Zjednoczonych powstanie mody na masło. Okazało się, że masło nie jest aż tak złe, jak przez długie dziesięciolecia, żeśmy o nim mówili. I to stworzyło taki pewien mechanizm zarówno na rynkach wewnętrznych, jak i w tym obrocie międzynarodowym. No jajka zostało wycofane, miliony jajek z krajów Beneluxu i nie tylko. I akurat okazało się, że polski produkt jest produktem dobrym, czystym, stosunkowo niedrogim w porównaniu do ceny na tamtych rynkach. No i ten mechanizm spowodował wyczyszczenie polskiego rynku z jajek i jajka wzrosły. Ile ja w jednej w sieci płaciłem do niedawna około 5-6 zł za 10 jajek, w tej chwili widziałem jajka po 8, 9, 12 zł tej ilości. Także to się przenosi na szereg, że tak powiem, kategorii produktowych. Ktoś napisał do mnie, ludzie nie potrafią dodać się dwa do dwóch. Jeżeli ktoś się zarabia więcej, może wydać więcej, zatem ceny rosną, a sprzedawcy nie są głupi. Niestety do dziś nikt nie zauważa, iż nie jest ważne, ile się zarabia, ale ile można za to kupić. Owszem, zarabiamy więcej, ale władza dyskretnie podnosi obciążenia. Pan Marcin, panie Marcinie, halo? Witam, dzień dobry, panie Kubo. Witam pana. W sprawie wzrostu cen chciałem powiedzieć tylko tyle, że najlepsze orzechy są na Myśliwieckiej w Warszawie, a Zuzanna lubi je najbardziej jesienią. Pozdrawiam, dziękuję. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, halo? Witam, kłaniam się, panie Kubo. Dzień dobry. Pozdrawiam słuchaczy. Panie Kubo, dwie rzeczy. Generalnie mamy gospodarkę rynkową, więc jak gdyby rynek, to co przed chwilą specjalista powiedział, rynek kreuje ceny i wzrosty cen wiążą się nie z polityką prowadzoną przez rząd, ale z tym, co kreuje rynek. Popyt tak naprawdę ma wpływ na cenę i to, co się dzieje z tymi jajkami i masłem, to jest idealne przełożenie. Natomiast a propos tego słuchacza, który tam strasznie mocno się tam produkował w związku z tym, że to państwo wspiera to biedne społeczeństwo. Ja bym chciał tylko przypomnieć, że generalnie rzecz biorąc, państwo jako administracja jest powołana do tego, aby wspierać różnice między powstające w społeczeństwie społeczeństwie, między w tym rozwarstwieniu społecznym. Tak generalnie do państwa należy dbanie o obywateli, którym się nie wiedzie lub wiedzie się ciężko, a jako Polska, kraj po przejściach komunistycznych, mamy prawo oczekiwać, że państwo wreszcie będzie dbało mocniej o obywateli, którzy się nie... nie znaleźli. Nie odnaleźli w nowej rzeczywistości, ale to jest też, pamiętajmy, wina systemowa, wada systemowa przez lata, które nie nauczyło ludzi, obywateli w żaden sposób do tego, żeby się potrafili dopasować. Więc nie możemy mieć dzisiaj pretensji, że nam, którym się wiedzie lepiej, będziemy się wypinali na ludzi, którym się nie wiedzie. No niestety, natomiast państwo ma politykę i prowadzi ją do tego, żeby niwelować te dysproporcje. Panie Tomaszu, kończę. Różnice. Co jest ta różnica? Pan Jacek jeszcze. Dziękuję za telefon. Panie Jacku, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Krótko proszę, panie Jacku, witam. Więc krótko. Jeżeli chcemy mieć taniej, to albo sobie sprowadzimy z kraju, gdzie to wszystko jest tańsze, albo rząd, mając narzędzia typu podatek akcyzowy, obniżenie, będzie obniżał środki wytwórczości tych, bo w tej chwili do góry idzie paliwo dosyć mocno, gdzie podatki bardzo mocno trzymają to i jeszcze zapowiedziano podwyżkę cen energii, więc wytworzenie tego wszystkiego będzie droższe, więc automatycznie do góry to wszystko pójdzie. Także mam nadzieję, że jeszcze takie programy w ogóle będą na bo z trójki za dużo osób widzę odeszło, także pozdrawiam wszystkich. Mimo wszystko jestem dobrej myśli. Pozdrawiam pana. 7 trójek na początku 22. Andrzej Szczęśniak, ekspert energetyczny. Posłuchajmy. W koszyku domowego przeciętnego gospodarstwa pożywności, energia i utrzymanie mieszkania to największy wydatek. W związku z tym jest taki wskaźnik europejski, który mówi o ubóstwie energetycznym. To znaczy patrzy się, ile wydatki na energię zajmują w budżecie domowym. I Polska jest niestety tutaj jednym z liderów, ponieważ przy naszych dosyć słabych dochodach ceny mamy prawie europejskie, więc wydatków w budżecie domowym mamy około 10%. I to jest na takim skraju ubóstwa energetycznego. To znaczy przyjmuje się w Unii oficjalnie, że jeżeli gospodarstwo domowe wydaje 10%, na energię, to jest to już gospodarstwo, którym jest zagrożone tym na przykład, że przestanie płacić rachunki. No i w Polsce mamy dosyć długą tradycję takiego podwyższania cen energii, co się przede wszystkim wiąże z tym, że wchodzimy w system europejski, tam energia jest droga i podwyższanie cen energii w Polsce przez wiele, wiele lat miało charakter, jak to się nazywa, ponadinflacyjny, czyli bardziej rosły ceny energii niż ta ogólna inflacja, czyli z upływem lat energia zajmuje coraz większe miejsce w naszych budżetach domowych i to jest po prostu efekt jakby przyjęcia pewnego modelu energetyki, czyli takiej europejskiej z dużą ilością energii odnawialnej, a także z wypychaniem węgla, który jest zwykle źródłem energetycznym dla najuboższych gospodarstw. 28 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pan dr Artur Bartoszewicz, Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. Witam pana. Panie doktorze, kłaniam się. Dzień dobry, doktorze. Pan Mateusz nieco żartobliwie pisze do mnie, w te święta rarytasem będzie jajecznica na maśle. Sprawdziłem, w Polsce rocznie produkujemy 9 miliardów 100 milionów 17 sztuk jaj. Nie, no żartuję, bo tak szczegółowych danych nie ma. No ale żart jeszcze pociągnę, okazuje się, że za mało, skoro tak drożeją. No tak, ale one nie są jakby, widać, że nie jest to wynikiem tego, że jakby brakuje tej produkcji, która dla jest nas. Potencjałem dla nas, tylko to, że faktycznie zainteresowanie polskimi jajkami stało się tak duże na poziomie państw, z którymi podejmujemy działalność handlową, że tam brakujący towar na rynku został wypełniony polskim towarem, a w tym momencie na rynku krajowym braknie, no bo jeżeli mamy znaczną różnicę cenową między ceną, którą może uzyskać producent, sprzedawca na rynku krajowym, a rynku zagranicznym, no to jasne, bez wyboru będzie po prostu jasne, wykonywał, że sprzedaje tam. To będzie dla niego korzystniejsze. Oczywiście. Jasne. Panie doktorze, mimo wzrostu cen paliw, wzrostu cen żywności, inflacja może pozostać na takim umiarkowanym poziomie. Niektórzy ekonomiści spodziewają się spadku inflacji pod koniec tego roku poniżej 2%. To możliwe? Znaczy wszystko jest możliwe, wszystko będzie zależało o tym, jak się rynki dostosują, jak będzie wyglądało zainteresowanie ze strony konsumentów poszczególnymi dobrami, jak zastąpią się produkty o charakterze wysokiej wartości cenowej innymi produktami o niższej wartości. To wszystko jest na tyle zmienne, że może okazać się, że ta inflacja zostanie przytrzymana, ale znowu to wszystko zależy od bardzo dużych czynników, czy dużych ilości czynników, które muszą na to wpłynąć, żeby ostatecznie ta wartość inflacyjna została zniżona. Ja raczej nie spodziewam się tej sytuacji, raczej jednak dynamizowanie się inflacji to jest coś, co jest przed nami. Czyli 2,2-2,3 to skłaniałby się pan ku takiej prognozie? Niestety wydaje mi się, że tak, tym bardziej, że okres przedświąteczny to jest okres też wysokich zakupów. To też jest okres, w którym sprzedający biorą pod uwagę to, że my jesteśmy kupującymi emocjonalnie, czy będziemy chcieli coś kupić. Festiwal handlowy. Dokładnie. Jasne. A zastaw się, więc będziemy, część z nas będzie pożyczało pieniądze, przed czym przestrzegam, ale niestety cały czas jest tak, że gro z nas po prostu pożycza pieniądze na to, żeby zrealizować swoje święta, a to wiąże się właśnie z tym, że pojawia się dodatkowy pieniądz. Ten pieniądz jest wydawany, on ciągnie cenę, bo sprzedawca widzi, że klient może zapłacić. Według prognoz wzrost gospodarczy w tym roku w Polsce może być na poziomie 4,7%. To powyżej oczekiwań. Ten wzrost kształtowany jest głównie przez popyt wewnętrzny, naszą konsumpcję? Popyt wewnętrzny i eksport. Z jednej strony stajemy się takim mocarzem eksportowym, czyli radzimy sobie dobrze, ale to też wynika i z relacji kursowych, i z tego, że rozpoznajemy coraz lepiej rynki i jesteśmy doceniani. Mówiliśmy o tym, według GUS wzrosła wartość naszego eksportu w pierwszych trzech kwartałach tego roku o blisko 10% w porównaniu oczywiście... Po części dlatego, że proszę zwrócić uwagę, w Europie i na świecie jest koniunktura, czyli jeżeli jest koniunktura, państwa i bogacą się, obywatele mają pieniądze i w tym momencie mamy gdzie sprzedawać te produkty. Co ciekawe, największy... Między innymi jajka. Między innymi jajka, tak. Co ciekawe, największy wzrost, najbardziej dynamiczny osiągnęła sprzedaż do Stanów Zjednoczonych i do Rosji. To jest, mówimy o tym, bo to jest drugi element wzrostu PKB, prawda? Tak. A pierwszy oczywiście to jest ten cały mechanizm związany z popytem wewnętrznym. Polacy przez między innymi wzrost gospodarczy i podwyższenie płac i przez to, że mamy programy socjalne, przecież przypomnijmy, one trafiły dosyć znacznie do dużej części społeczeństwa, one spowodowały, że dyspozycja pieniądza powoduje, mam pieniądz, mogę go wydać. Czyli paradoksalnie program 500+ jest inflacjogenny? Jest z jednej strony na pewno, a z drugiej strony też wpłynął na podwyższenie wydatków, a więc też wpływa na kształtowanie PKB. Wspomniał pan o wzroście płac. Rośnie ta presja płacowa. Rosną zarobki również. NBP prognozuje wzrost wynagrodzeń w następnych latach o 6% średnio. No, są tacy, którzy uważają, że ta prognoza jest niedoszacowana. Ale jeśli rosnąć będą płace, urośnie i inflacja? Bezwzględnie. Znaczy, o ile... Pytanie będzie zawsze, jaka będzie relacja wzrostu płac do wydajności. Jeżeli my będziemy rozwijać się tak właśnie w oparciu o wydajność, że będziemy robić coraz więcej, produkować coraz więcej i z tym będzie proporcjonalnie szedł zarobek, no to będzie on odzwierciedlony dobrami i produktami, które wyprodukujemy. Jeżeli będziemy mieć sytuację, w której niestety tych pieniędzy w portfelu będzie przybywało więcej niż wytwarzamy, no to pojawi się presja inflacyjna. Panie doktorze, wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut, jeśli pan pozwoli. Doktor Artur Bartoszewicz, ja dziękuję. Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. 22 minuty do 13. Dziś pytanie, czy w budżecie domowym odczuwam wzrost cen. 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl @polskieradio.pl Strona internetowa do państwa dyspozycji, tam nasz dzisiejszy sondaż. slip the acid on your tongue. Rooftop mall parky. We couldn't get enough. Then count the stars in the 10 million bowls. Just you and the universe judging each other. We never knew that we get caught up, stuck in the teenage ways. As we ktoś napisał, od 10 lat nie miałem podwyżki wyrównującej wysokość inflacji. O ile przed 10 laty zarabiałem bardzo dobrze, to teraz czuję się jak pingwin dryfujący na krze, która z dnia na dzień jest coraz mniejsza. Jak długo wytrzymam, ciekawe, zanim wpadnę do wody. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Panie Sławomirze, witam pana. Dzień dobry, halo. Witam, dzień dobry. Witam. Wszystkim przedmówcom, którzy mówili, że tak narzekają na wzrost cen, chciałbym przypomnieć, że ceny na artykuły spożywcze akurat nie są ustalane przez władzę. Na moje usługi, które ja świadczę, Grawecki też nikt nie ustawia mi cen. I tak jak ja, tak jak mi rynek dyktuje, tak ja też taką politykę prowadzę. Mhm. Także życzę wszystkim powodzenia, cierpliwości i wytrwałości w dalszej pracy. Pan Sebastian. Panie Sebastianie, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Witam. Ja tutaj chciałem powiedzieć, jakby, że też odczuwam ten wzrost jakby kosztów i związanych z żywnością, ale tak jak tutaj mój przedmówca powiedział, ceny żywności jakby nie są regulowane przez państwo, a w dużej mierze przez właśnie ceny ropy naftowej, dlatego że żywność od miejsca wydobycia to jest do miejsca surowiec strategiczny, trzeba ją przewieźć, tak, przetransportować, dokładnie, prawda? To jest średni dystans, to jest 3000 kilometrów, także myślę, że wszyscy niestety powinniśmy do tego przywyknąć, bo ropy jest coraz mniej, będzie jej coraz mniej i no jeśli czegoś globalnie nie zmienimy, no to te ceny będą... W dalszej perspektywie ma pan rację, chociaż w krótszej tej ropy na rynku może być nieco więcej, zwłaszcza, że bardzo dynamicznie wzrosła produkcja w Stanach Zjednoczonych. Pan Paweł, panie Pawle, witam, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Tak, słucham tej audycji i tak jest, od niektórych słuchaczy taka jakby sugestia wypływała, że to rząd odpowiada za podniesienie cen jajek i masła. No jakoś nie przypominam sobie, żeby pan minister Morawiecki ogłosił taką podwyżkę. Ale akurat dwukrotnie tłumaczyliśmy przyczyny wzrostu cen jaj w tym programie. Tak, zgadza się. Mam nadzieję, że skutecznie. Tak, ale jest jeszcze druga sprawa. Jeśli chodzi o paliwa, ten pana pierwszy ekspert, niestety nie pamiętam nazwiska. Pan doktor Poleczkiewicz. Tak, wspominał o akcyzie. I też taka jakby wyszła sugestia, że to nasz rząd może tą akcyzę sobie zmieniać, ale z tego co wiem, co kiedyś czytałem, Unia Europejska minimalną akcyzę zarówno na paliwa, jak i na papierosy. A myśmy nawet chyba jeszcze nie osiągnęli. Statki, więc nie bardzo tutaj chyba możemy sobie przypadku, te ceny obniżać. W przypadku papierosów jeszcze chyba tego pułapu oczekiwanego nie osiągnęliśmy. Chyba, jeśli dobrze pamiętam, jeszcze rok mamy na to, więc należy spodziewać się dalszych podwyżek cen papierosów. Pan Krzysztof jeszcze. Panie Krzysztofie, witam. Halo. Dzień dobry, panie Dzień Kubo. Dobry panu. Panie Kubo, tak słucham tej audycji. Ja już mam 56 lat i jak to się mówi, muszę parę lat jeszcze dopracować do emerytury. No niektórzy się chwalą, że zarabiają poniżej średniej, powyżej średniej krajowej, no i ciężko im z tego żyć. No ja jestem na najniższej krajowej i też muszę z tego wyżyć. I pamiętam lata, gdzie po prostu wszystkie ceny były regulowane przez państwo. Państwo ustalało ceny jajek, państwo ustalało ceny mąki, ziemniaka. Dzisiaj jesteśmy w Unii Europejskiej i każdy musi zauważyć to, że jeżeli te jajka są droższe w Niemczech, we Francji, gdzieś indziej, gdzie możemy je sprzedać, to każdy producent te jajka wyśle tam, gdzie on więcej na tym zarobi. Mhm. A to nie znaczy, że ceny są dla nas po prostu jakoś galopująco wysokie, tylko my za mało zarabiamy w stosunku do Niemców, w stosunku do Francuzów, do innych nacji, żebyśmy mogli sobie na to pozwolić, żeby te jajka zostały w kraju. No to, to jest jakoś dziwne, że ludzie nie myślą o tym, że po prostu każdy producent, każdy, kto coś produkuje, chce na tym zarobić, a nie będzie tego sprzedawał za niższą cenę. No tak, bo takiej potrzeby nie czuję. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, jeszcze pan. Witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Witam. Panie Kubo, sprawa jest prosta. Jeśli coś drożeje, to znaczy, że jest przewaga popytu nad podażą. Tak to jest. Znaczy, że podaż jest mała. A jeśli podaż jest mała, to coś się staje bardzo cenne. Mhm. Panie Kubo, czy pan wie, ile na rynku teraz kosztują orzechy? Ile kosztują andruty? Ile kosztują inne rzeczy? To są rzeczy tak cenne, że pozbywanie się ich po prostu, to jest coś niesamowitego, ale rzeczywiście wszystko drożeje i staje się coraz bardziej cenne. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam. Maciej Ptaszyński, Polska Izba Handlu. Przede wszystkim mamy do czynienia ze wzrostem cen, ponieważ zwiększyła się inflacja. Mieliśmy deflację, teraz jest inflacja. Na rynku jest więcej pieniędzy. Kredyty są tanie. Rada Polityki Pieniężnej nie podnosi stóp procentowych, w związku z tym pieniądz jest tani. To raz. Dwa. Na rynek zostało wpompowane ponad 20 miliardów złotych w ramach programu 500+, więc to jest dwa. Później trzy. Wzrost wynagrodzeń minimalnych. To wszystko razem powoduje, że na rynku jest więcej pieniędzy. Jeżeli jest więcej pieniędzy, niejako z automatu rosną ceny. No tak działa spirala inflacyjna. Poza tym mamy też niedobory pracowników, więc w tym momencie z automatu... chce prowadzić biznes w taki sposób, żeby zarabiać i szuka rynków zbytu tam, gdzie są te ceny najlepsze. Za 14.13. Pani Marta. Pani Marto, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam pana bardzo gorąco pozdrowić i powiedzieć słuchaczom, że mamy 2017 rok. To nie państwo ustala ceny jajek i masła. My już musimy wyszli z tego socjalizmu. Chciałabym, nie jestem zwolenniczką rządu od razu, żeby nie było nagonki, bo po prostu śmieszą mnie te właśnie teksty typu jajka, masło i tak. Rozumiem prąd, gaz, woda. Rzeczywiście na to rząd ma wpływ. Natomiast nie na pozostało, więc nie szalejmy. Po prostu nie obwiniajmy nie wiadomo kogo i co. A poza tym dzisiaj jest tak piękny dzień słoneczny u mnie. Jest tak ślicznie, niebieskie niebo. Dajcie sobie panowie spokój z tym narzekaniem. Tak, pani Marto, spojrzałem przez okno, gdzie pani znalazła to słońce? Bo u nas... Wspomniała. A, no proszę. Przepięknie u nas jest, niebiesiutkie niebo, piękne słońce, rano był przymrozek. Proszę mi wierzyć, ceny będą zawsze wahały się w tej z powrotem. Przeżyłam już sporo lat. Po prostu nie wiem, to jest jakieś anie paniki i tak dalej, bo podrożały jajka i tak dalej. No i szaleję. No nie tylko. Myślę, że prąd nam podrożeje. A no właśnie, tak więc suma summarum jednak przyznaje pani, że jest o czym rozmawiać. Pan Marek. Panie Marku, witam. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Pozdrawiam. Panie redaktorze, mamy wolny rynek czy nie mamy? Tak czy nie? Od początku przemian mamy wolny rynek. I przypomnę słowa profesora Balcerowicza, absolwenta WUML-u, wieczorowym Uniwersytetu Marksizmu-Leninu, że wolny rynek wszystko ureguluje. Teoretycznie... Będą wzrosty cen, ale tylko kilkuprocentowe, a nie kilkudziesięcio czy kilkusetprocentowe, jak za komuny było. I co mamy? Wolny rynek wszystko ureguluje. Mamy wolny rynek. I przypomnijmy sobie słowa Donalda Tuska, jak w tym słynnym debacie w 2007 roku, kiedy były wybory do parlamentu, zarzucał szybkością karabinu maszynowego panu ówczesnemu premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Wyliczał, co ile drożej, tylko że zapomniał, że jego partia jak rządziła, to wprowadzała wolny rynek. Wolny rynek wszystko podobno ureguluje. Mamy wolny rynek, a nie, że pierwszy sekretarz czy prezydent, premier, rząd regulują ceny. No, mamy wolny znam rynek takich, i proszę znam sobie takich, zapamiętać. Znam wszyscy takich, niech zapamiętają. Wolny takich, rynek mamy. Znam tak. Takich, panie Marku, którzy mają wątpliwości co do tej wolności na rynku i że jest to obraz dość teoretyczny. Nie wierzą w tak zwaną niewidzialną rękę rynku. Pan Artur. Panie Arturze, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Kłaniam się panu. Dzwonię z Lublina i tutaj też słabą pogodę mamy. Myślę, że podobną jak w Warszawie. A przechodząc bezpośrednio do tematu, wydaje mi się, że też jakby jest druga strona medalu. Te kilkanaście lat też u każdego w portfelu o tyle zmieniło sytuację, że no, na skutek jakby tych niezłych całkiem zarobków, nasza stopa życiowa, taka prywatna, indywidualna, też się zmieniła. Każdy zmienił samochód z jakiegoś klepanego na trochę lepszy, a często nawet i salonowy. Utrzymanie tego odpowiednio zmieniło się na plus, w sensie wzrosło. Każdy się gdzieś tam przeprowadził albo pobudował. Utrzymanie nowej nieruchomości znowu wygenerowało nowe jakieś koszty. Coś tam jeszcze się zmieniło w otoczeniu naszym, w sensie jedziemy sobie dwa razy do roku na jakieś wakacje na przykład, które już są bardziej w zasięgu ręki niż kiedyś, nawet w Olu i w jakichś tam wszystkich krótko opcjach. Mówiąc, panie Arturze, rozumiem, że stara się pan nas przekonać, że zamożność społeczeństwa en bloc nieco wzrosła. Profesor Bogusław Półtorek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. W Polsce przez ostatnie kilka lat mieliśmy do czynienia z tak zwaną deflacją, czyli mieliśmy taką sytuację, że ceny podstawowych dóbr konsumpcyjnych, żywności, generalnie raczej, jeśli chodzi o ich ceny, te ceny nie rosły, natomiast z różnych przyczyn one w tej chwili zaczynają odbijać w pewnym sensie. I to można powiedzieć, że to są takie naturalne przyczyny pewnego cyklu koniunkturalnego w gospodarce, który wiąże się z takimi przyczynami po stronie konsumpcji, po stronie popytu, jak wzrost dochodów, mamy liczne też programy w tej chwili, chociażby 500+, kierowane do konsumentów i to w pewnym sensie od strony popytu powoduje, że podstawowe takie dobra konsumpcyjne, żywność, one będą naturalnie drożały, ponieważ jest większy popyt. Z drugiej strony mamy takie czynniki tak zwane podażowe, które w pewnym sensie wypychają inflację, wypychają cenę do góry poprzez wzrost kosztów produkcji. Tutaj przede wszystkim takim głównym zagrożeniem dla wzrostu cen i zwiększania tych cen jest przede wszystkim wzrost kosztów energii, ponieważ koszty energii to z jednej strony wyższe koszty transportu, wyższe koszty chociażby przetwórstwa i tutaj to również ma w efekcie przełożenie na wyższe ceny dla konsumentów. 9 minut do 13. Ponownie na antenie moi goście, pan dr Andrzej Poleczkiewicz, ekonomista, i dr Artur Bartoszewicz, Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. Witam panów raz jeszcze, dzień dobry. Witamy serdecznie. Dziś na pytanie, czy w budżecie domowym odczuwam wzrost cen, 91% internautów trójkowych twierdzi, że tak, 9% nie. Pan dr Andrzej Poleczkiewicz, zacznę od pana, bo jeśli dobrze pamiętam, to pan jest zdania, że oto gospodarka nam się przegrzewa. Co to znaczy? To jest po prostu sytuacja taka, gdzie nadmiernie konsumujemy, a mniej inwestujemy, najogólniej mówiąc. I to jest takie pewne ryzyko, które musi władza polityczna, która ma tu, jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, duży wpływ na strukturę cen na rynku, zwłaszcza w tym zakresie regulowanym, musi to wziąć pod uwagę. Jak coś musi się po prostu stworzyć mechanizmy obronne przed taką, no właśnie, bo nadmiernym jak konsumpcjonizmem. Jak coś się przegrzewa, no to trzeba chłodzić, dobrze mówię? No to jest właśnie, trzeba troszeczkę chłodzić. I taka dyskusja na temat stóp procentowych w lutym, w marcu przyszłego roku, żeby je ewentualnie lekko ruszyć w górę, jest prowadzona przez niektórych członków nawet Rady Polityki Pieniężnej. Myślę sobie, że może to nie będzie niezbędne, jeśli włączymy szybciej mechanizmy, można powiedzieć, poza tak przeciwdziałające tym procesom inflacyjnym i przegrzewania gospodarki. Mm-hmm. I tu sądzę, że jeśli weszłoby w życie chyba ta ustawa innowacyjna, która jest planowana na 2018 rok, gdzie będziemy w większym stopniu preferowali, czy mówiąc krótko, opłacali wzrost innowacyjności w naszej gospodarce, to może być pierwszy taki, powiedzmy sobie, dobry ruch. Drugi natomiast, który warto byłoby zastosować, to jest taki ruch jakby wyhamowujący proces przechodzenia na te wcześniejsze, powiedzmy, czy szybsze emerytury. Musimy coś zrobić z tym wielkim garbem tych młodych emerytów, 45-letnich. Oni powinni zostać jakoś twórczo włączeni jednak do krajowego gospodarczego, bo my potrzebujemy w ogóle ludzi dzisiaj w gospodarce. To jest dzisiaj największa bariera wzrostu gospodarczego, to jest po prostu brak ludzi, brak kwalifikowanych kadr. Jeśli te dwa mechanizmy udałoby się w jakiś sposób tutaj uruchomić, to myślę, że 2018 rok to nie tylko będziemy odczuwali taki, no jakby psychologiczny, prawda, wzrost, prawda, naszego stanu zamożności, ale on będzie również i faktyczny. Gospodarka wtedy może jeszcze bardziej przyspieszyć. Te 4% w przyszłym roku staje się jakby sztywne i coraz bardziej realne, a nawet więcej. Mm-hmm. Tylko musimy troszeczkę tu wyhamować te apetyty konsumpcyjne, zwłaszcza takie w sferze, na które państwo ma wpływ. Właśnie tyle powiedziałem, zbyt duże grupy społeczne, prawda, mają dzisiaj jakby przyspieszone emerytury, a to bardzo kosztowne jest dla budżetu państwa. I niestety ciągle jest jakaś taka recydywa tej polityki, ciągle wspierania tych grup. Ostatnie te wydatki, prawda, na te deputaty węglowe. No to są wszystko takie ruchy, które są taką melodią starej, że tak powiem, jeszcze do bardzo dawnej przeszłości, kiedy te grupy były dominujące w polskim strukturze, w polskiej strukturze społecznej. Pan doktor Artur Bartoszewicz, nasza ocena, na co zwracają uwagę słuchacze, że nasza ocena podwyżek cen tak zwanej drożyzny, jak to się potocznie mówi, jest mocno subiektywna, bo niektóre towary kupujemy przecież, a inne nie. Na przykład ktoś nie kupuje warzyw, a to akurat warzywa właśnie w ostatnim czasie podrożały najbardziej. No tak, ale to jest jakby indywidualny ten taki punkt widzenia, który wynika z tego, jakim koszykiem dóbr my głównie posługujemy, czy zaspokojamy swoje potrzeby. Jeżeli w tym koszyku dóbr akurat przeze mnie konsumowanym znalazły się dobra, które znacznie w stosunku do innych dóbr zwiększyły swoją cenę, no to automatycznie moje poczucie takiego rozgoryczenia wynikające właśnie z widzenia tych zjawisk zmiany ceny będzie większe, jeżeli ktoś konsumuje inne dobra, ale trzeba wziąć pod uwagę, to już w audycji było mówione, my jesteśmy jednak w większości przypadków ludźmi, którzy mają dosyć duży, znaczny udział konsumpcji takiej bieżącej w całej strukturze konsumpcji, a tym samym dla nas jakiekolwiek ruchy właśnie wynikające z tego symbolicznego nawet zmiany ceny jajka radykalnie powodują zmianę w budżecie, no bo ludzie sobie przyzwyczaili się do określonej konsumpcji. Nagle okazuje się, że ta jajecznica nie kosztuje tyle, ile wcześniej. Ja nie kupuję jednego jajka, tylko mając w rodzinie mam kilku członków, no i tej rodziny zaspokajam ten produkt, tym produktem inne potrzeby i zaczynam odczuwać. To jest oczywiście symbol, tak jak to masło, ale ono w poszczególnych gospodarstwach domowych jest odczuwalne. Znaczy komuś to nie gra roli, a komuś innemu decydująco wpływa na to, w jaki on sposób będzie konsumował poszczególne dobra. 10-15 sekund nam pozostało. Doktor Poleczkiewicz, krótko, czy żywność będzie tańsza po nowym roku? Będzie zdecydowanie tańsza, będzie zdecydowana poprawa na rynku, powiedzmy, artykułów rolno-spożywczych. Świat się troszeczkę jakby przyzwyczaił już do tych nadzwyczajnych zjawisk, a my zaczynamy coraz bardziej racjonalizować swoje zachowania konsumpcyjne. Żywność stanieje. Doktor Andrzej Poleczkiewicz, doktor Artur Bartoszewicz, dziękuję panom za spotkanie. Dziękuję za pouczającą rozmowę. Spotkamy się, proszę państwa, jutro po godzinie 12. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, promocja! Teraz w Eurobanku możesz wziąć tanią pożyczkę na oświadczenie, a gotówkę otrzymać nawet tego samego dnia. Przyjdź do naszej placówki i przekonaj się, jakie to proste. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to tylko 9,81%. Promocja trwa do końca roku 2017 i dotyczy pożyczek od 500 do 4000 zł, od 3 do 36 rat. Udzielenie i możliwość otrzymania pożyczki na oświadczenie o dochodach zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, opłaty, prowizje i regulamin promocji pożyczka od ręki są na eurobank.pl. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Drewil wierzy w twoją kreatywność. Uruchom ją w kuchni. Wydania, które tworzysz, były zawsze wyjątkowe. Tostery, opiekacze, blendery, grille, ekspresy. Wejdź na włączkreatywność.pl, sprawdź ofertę i wyraź swój styl z marką Drewil. Drewil. Włącz kreatywność. W sezonie olimpijskim Puchar Świata w skokach narciarskich rozpoczynamy w Wiśle. Zobacz, czy Polacy staną na mistrzowskim podium. Kibicuj naszym skoczkom! Oglądaj Puchar Świata w skokach już w piątek w telewizyjnej jedynce. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive.